Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu. Na kwanza tuanze na muhtasari wake. Kuna wanasiasa wanaopendelea kuanzisha chama kipya cha kisiasa miongoni mwao kukiwemo walioko nje ya nchi na ndani ya nchi, ambao wamekutana Februari 14 mwaka huu wakiongozwa na Nick Paul Kazimire Nichenzi. Wanasiasa hao wana matumaini kuwa chama hicho kitasajiliwa. Na gavana mkoa wa Gitega amewatuliza moyo raia wa viunga vya mji huyo ambao ni mji mkuu wa kisiasa kuwa hawakukatazwa kujenga, bali kuna utafiti unaotarajiwa kuendeshwa ili kutolewa kanuni za ujenzi. Na mashindano ya mwanamuziki ya Isanganiro Award awamu ya saba yamefikia hatua ya mwisho, ambapo raia sasa wamepewa fursa ya kuchagua wimbo waupendao, na hivyo wapenzi wa tasnia ya muziki kutolewa wito wa kuanza zoezi hilo la kuchagua. Kuna hayo bila shaka na mengine. Mitambo yongozwa na Kima na Francois, karibu Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya wanasiasa wa nje na ndani ya nchi wanapangilia kuanzisha chama cha kisiasa ambacho ni chama cha wazalendo wenye utu, MPH kwa ufupi. Madhumuni ya chama hicho ni kuunganisha Warundi wote, na miongoni mwa agenda muhimu ni pamoja na kudumisha amani, utawala wa sheria na haki, maendeleo endelevu, kulijenga na kuimarisha ustawi wa jamii na kujenga jamii inayoheshimu misingi ya ustawi kati ya usawa kati ya wananchi. Alhaji Aruna Ngunduwiga ni naibu katibu mkuu wa chama hicho. Sio kwa mdogo, tukaona kuna kwanza hapa katika nchi yetu kuna vyama vya kisiasa kusambaratika, na pia kuna baadhi ya wanamemba wa vyama tofauti kwa labda wanatengwa mchango wao kifikra, wanataka kutoa haruhusi kufanya, na anapokuwa nimesimama mimi wa kidogo kutaka kusema nafukuzwa katika chama, na wengine ambao hawakuwahi kukaa katika chama chochote, wengine labda wametengwa kutokana na hisia zao. Tumekaa pamoja tukaona tukianzishe chama kipya, wengine wanasema vuguvugu mpya, ili tuweze kuweka pamoja tabaka mbalimbali, kabila mbalimbali, sehemu mbalimbali, jinsia mbalimbali, tuweze labda kuweka fikra pamoja, alafu tutoe mchango wetu kikamilifu katika kuendeleza nchi yetu kiuchumi, kisiasa na mengineyo. Sera zetu, lengo letu muhimu miundombinu ni pamoja na kupiga vita umaskini ambao umekithiri katika nchi yetu, labda na kuweza kuzalisha kazi nyingi. Unaona kuna vijana wengi sana katika hii nchi wanamaliza masomo wanakaa nyumbani, wengine wakuta barabarani. Tukaona ni vizuri tutoe mchango wetu bila kuegemea chama kingine chochote, sisi tukiwa kama vile huru katika uundaji wa chama chenyewe, na tutapokuwa tumeipata usajili rasmi ndio tutafikisha labda hadharani sera za chama chetu. Na pia chama madarakani, sisi tutakwenda sambamba kwenye baadhi ya miradi mizuri, ili sisi hatuwezi kusema sijui ni chama ambacho watu wengine wanaweza kusema labda kinapinga serikali au kinakwenda kama na serikali. Sisi tuko huru, tunataka tutoe mchango wetu katika nchi yetu kwa kujiendeleza kiuchumi, kisiasa, kijamii na mengineyo. Na mkuu wa mkoa wa Gitega, mji mkuu wa kisiasa, amewatuliza moyo raia wa viunga vya mji huo ambao wanafikiri kuwa walikatazwa kujenga majumba bila idhini ya idara husika na ujenzi katika miji. Anafahamisha kuwa kutendeshwa hivi karibuni utafiti wa kupanga kata ili kila mtu ajenge kutokana na uwezo wa kifedha na kutokana na kata. Kiongozi huyo hakuzuia uuzwaji wa viwanja kwenye viunga hivyo vya jiji la Gitega, bali alionya raia kutouza viwanja bila idhini ya familia na bila malengo sahihi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa mkoa wa Gitega, Gerard Nibigira. Kifungu cha 2 na cha 3 cha tangazo la gavana mkoa wa Gitega bwana Venama Nirambo na la tarehe 9 mwezi Januari uliopita ndivyo vilikuwa vimezusha dukuduku katika wakazi wa vijiji vinavyozunguka mji wa Gitega. Kifungu cha 2 cha wataka raia wa vijiji na kata za Rutegama, Virohe, Rango, Nyabututi, Songa, Mshasha, Nobwe, Rukova na Bwoga kutojenga tena nyumba bila ya kuwa na ruhusa ya idara ya maandalizi ya miji. Raia sasa walikuwa wakinuna kwa hawana uwezo wa kujenga nyumba zinazo kubaliwa na idara hiyo. Walakini gavana Venama Nirambona aeleza kwamba licha ya hayo, katika siku za usoni utaendeshwa utafiti wa kupanga viwanja vya ujenzi na kata katika tabaka, ili kila raia ajue tabaka yake na aina ya nyumba apashwa kujenga. Nacho kifungo cha tatu chatoa ushauri kwa wakazi wa vijiji vya kandokando na mji wa Gitega wa kutoharakia kuuza mashamba yao, haswa mashamba ya familia. Siku hizi wanunuzi wapatikana kwa wingi kutokana na mkoa wa Gitega kugeuka mji mkuu wa kisiasa. Raia wasemao kwamba aliwakataza kuuza mashamba atamka kwamba walimuelewa vibaya, aendelea kwamba aliwashauri tu kutopigwa na kiwewe kutokana na pesa ili baadaye ififie hatma ya familia zao. Aongezea pia kwamba aliwahami wanunuzi ili wasinunue viwanja vya ujenzi na baadaye viwanjani yapitishwe mabarabara, ama watakaoendelea kujenga kinyume cha sheria asema nyumba zao zitabomolewa. Lakini hadi sasa hakuna ajengaye kinyume cha sheria. Tualitega Jani Vigira, Radio Isanganiro. Shukran mwenzetu Gerard Nibigira. Kina mama na mabinti ambao wanasoma taaluma ya ufundi bado finyu nchini Burundi, hayo yanafahamishwa mifahamisho Jumatatu hii wakati wa sherehe siku ya kimataifa kina mama na mabinti wa kisayansi. Mkurugenzi wa chuo kikuu cha walimu NS anafahamisha kwa utamaduni mojawapo wapingamizi kwa kina mama kusoma sayansi za kiufundi. Kwa mujibu wake, kuna haja ya kubuni sera za kuhamasisha kina mama na mabinti hao kufuata taaluma hizi. Ni taarifa yake mwenzetu Misago Muiz. Ikisherekewa kwa mara ya kwanza nchini Burundi, kina mama ambao walisomea taaluma ya ufundi wanasema kuwa walikabiliana changamoto nyingi katika kusoma sayansi hizo. Kiongozi wa chuo kikuu cha walimu NS anafahamisha kuwa takwimu za kina mama na mabinti wanasayansi bado finyo, ikiwa ni kati ya 15% na 20%. Kwa mujibu wake, Agnes Nakimana mwenye degree ya PhD anasema kuwa alikabiliwa na changamoto nyingi alipokuwa akisoma kitivo cha ufundi, akiambiwa kuwa anapoteza muda. Anatolea wito kina mama na mabinti kuiga mfano wake. Miongoni mwa pingamizi kuna utamaduni na ukosefu wa viigizo katika taaluma hiyo, kama alivyofahamisha kiongozi wa chuo kikuu cha walimu NS. Kwa mujibu wake, mhadhiri Nusura Hassan anasema kuwa kuna stahili kuwepo sera maalum ambazo zinaweza kupelekea mutisha kwa kina mama pamoja na mabinti kuvutiwa na sayansi hizo. Sikukuu hiyo imeanza kusherekewa mwaka 2016 ulimwenguni. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara ya pili kumaendeshwa Jumatatu hii mkoa makao makuu ya mkoa wa Mwaro mtihani wa kupasi leseni ya kuendesha magari na pikipiki. Kwa nao hitaji leseni ya muda, 88% ya walioshiriki mtihani ndio waliofaulu, huku kwa wale waliokuwa wanahitaji leseni ya moja kwa moja ima permis definitif wamefaulu kwa 34%. Mkuu wa kitengo cha polisi usalama barabarani mkoani hapo Peser amefahamisha kuwa hali hiyo itapelekea kupungua kwa ajali barabarani. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Mwaro, Laura Ndikurio. Mashindano ya Isanganiro Award yanayoandaliwa na Radio Isanganiro kwa lengo la kuendeleza na kupa thamani mziki wa Burundi na wanamziki yamefikia awamu ya mwisho, ambapo raia wamepewa nafasi ya kuchagua wimbo bora katika nyimbo 10 zimo katika finali. Haya yanasemwa na Eric Ndwayo, mmoja katika miongoni mwa wanamemba wa kamati inayoandaa Isanganiro Award awamu ya 7. Tumsikilize. Kama ilivyokuwa katika mashindano ya Isanganiro Award miaka ya nyuma, Isanganiro Awards awamu ya 7 ina lengo la kuwapa thamani mziki wa Burundi na mwanamziki wa Burundi. Cha pili ni kuwapa wanasanaa wetu moyo wa mashindano, performance nzuri, pamoja na kufanya mziki wao kuwa kazi. Hapa na maanisha kuifanya sanaa kuwa mapato yao. Maandalizi yamefika wapi? Katika awamu hii ya 7 tumewapa raia nyimbo 10 zilizochaguliwa na wataalamu wa mziki wenye ujuzi mkubwa. Tunaomba sasa raia pamoja na wale washabiki wa mziki kuwajibika katika kuwapa thamani mziki wa Burundi kwa kuchagua wimbo mzuri katika zile 10. Jinsi ya kuchagua inakuwaje? Kuchagua ni rahisi sana. Tumia simu zenu za kiganjani, andika nyota 190 nyota 2 alafu weke alama ya rele, bonyeza alafu utapewa orodha ya nyimbo 10. Hapo sasa mtapewa fursa ya kuchagua wimbo mpendao katika mashindano ya Isanganiro Award. Hii inawezekana tu kwa wale wanatumia mtandao wa Econet leo pamoja na Smart. Tunatolewa sasa wito kila mtu kuwajibika katika kuendeleza sanaa ya wasanii wetu. Ni Eric Ndwayo, mmoja miongoni mwa wanamemba wa kamati inayoandaa Isanganiro Award, akihojiwa na mwenzetu Medare Niyonkuru. Na tuelekee kusini mwa taifa hili. Wakulima waliolipia mapema pesa mbolea za kemikali kabla mbolea hizo kupandishwa bei watalipa pesa iliyokuwa imesalia kufuatana na bei mpya iliyotolewa. Benade Abonimana, mkurugenzi husika na kulinda mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Bururi, amethibitisha hatua hiyo huku akiwaonya wanaouza mbolea hizo za kemikali kuwa ataadhibiwa kama mwizi. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoa ya Rumonge na Bururi, Jean-Pierre Misago. Na kabla tujatamatisha taarifa yetu ya habari mchana wa leo, turejelee muhtasari wa habari zenyewe. Kuna baadhi ya wanasiasa wanaopendelea kuanzisha chama kipya cha kisiasa, miongoni mwao kukiwemo walioko nje na ndani ya nchi, ambao wamekutana Februari 14 mwaka huu wakiongozwa na Nick Paul Kazimire Nichenzi. Wanasiasa hao wana matumaini kuwa chama hicho kitasajiliwa. Na gavana wa mkoa Gitega amewatuliza moyo raia wa viunga vya mji huo ambao ni mji mkuu wa kisiasa kuwa hawa kukatazwa kujenga, bali kuna utafiti unaotarajiwa kuendeshwa ili kutolewa kanuni za ujenzi. Na mashindano ya mwanamuziki Isanganiro Award awamu ya saba yamefikia hatua ya mwisho, ambapo raia sasa wamepewa fursa kuchagua wimbo wa upendao, na hivyo wapenzi wa tasnia ya muziki kutolea wito wa kuanza zoezi hilo la kuchagua. Ni kutolea shukurani wemba wameweza kuntegia sikio, ni utolea shukurani pia waliochangia ili taarifa ya habari kufikia, bila kumsahau fundi mitambo Akima na Francois. Langu jina ni Bali ni Verimana, tukutane jioni kunako majaliwa.